miłość to przyjaźń. Przyjaźń to miłość. Miłość to życie. A życie to wszystko, co mam. Miłość to przyjaźń. Przyjaźń to miłość. Miłość to życie. A życie to wszystko, co mam. Mam. Miłość to odpowiedzialność za drugą osobę. Miłość to jest to, co na co dzień robię. Miłość to pasja, miłość to muzyka. Miłość to satysfakcja ze swojego życia. Miłości nie masz, to nie masz nic. Naucz się oddychać, naucz się żyć. Miłość to szczęście, miłość to sens jest. Miłość serca to pokój na świecie. Miłość to wolność i ponoć uczciwość. Miłość, lojalność, pomoc, życzliwość. I chociaż czasem zadaje ból, to nikt nie zmieni uczuć do tych kilku spokrewnionych dusz. Miłość to prawda i nic nie jest w stanie nam jej zabrać. Nic, nic. Miłości nawet śmierć nam nie odbiera. Miłość to wiara, miłość to nadzieja. Tkwi w naszych oczach, płynie w naszych żyłach. Miłość to zdolność do tworzenia. Miłość to siła. To siła, to siła, to siła. Dokument duszy i serca, to lubię, gdy uczy mnie jej smak. Jak żyć mam, by jednać ten na powiekach sendar. Nawet gdy zginę jak sen na Ayrton, przegra ten, co nie znał jej. Bo żadne z tych akcji nie zawojują giełdą, bagatelizując ten głos. Kreślasz przyszłość, teraźniejszość, przeszłość. Los jest najeźdźcą, więc nie pytaj przez co mnie. Już ludzie nie chcą jej, widząc relikty. Dla sprytnych instynkt mi podpowiada dziś, by wyjść z tego pokoju. Bo niemożliwy sojusz, gdy sprzedali ją już. Jej, tak produkują pieniądz i tak ciągają pieniądz. Choć ci są jeszcze tacy, co jej za nic nie zamienią. Raz oddana dla ludzi, raz szlachetnym kamieniom. Twarz rozlana pobudzi czar napiętym korzeniom. Jej nie brakuje, to najmocniejsze zaklęt. Stać się jej częścią i blaskiem, potęgą. I patrzeć jak kwitnie, idąc ku słońcu jak przebiśnieg. Widzę niebo, nie myślę, to też o niej. Gdy ciarkami na twych plecach dyrygują jej dłonie. Wiem, spłonę kiedyś jak każdy, bogaty czy biedny, wierz mi, to tam tkwi te resztki aury w jej nowoczesnej nacji, niebezpiecznej jak ty. Miłość to przyjaźń. Przyjaźń to miłość. Miłość to życie. A życie to wszystko, co mam. Miłość to przyjaźń. Przyjaźń to miłość. Miłość to życie. A życie to wszystko, co mam. Miłość to emocje, te najlepsze i te gorsze. Choć sama nie jest prosta, bez niej wszystko nie jest proste. Miłość to kolejny dzień, miłość to słońce. Myślę, że miłość to jedyne, co w nas boskie. Jak kochasz, to wierzysz mocniej, dostrzegasz sens. Miłość to ten tekst, miłość to przyjaźń i więzi. Nie pseudo miłość do pieniędzy, która jest złem. Bo miłość to dobro, dla ludzkiej duszy tlen. Miłość to prostota, choć nie zawsze łatwo kochać. Miłość to muzyka, dla niektórych kawał życia. I miłość to odpowiedź na miliony trudnych pytań. I w końcu miłość to ta płyta, kilka wniosków. Miłość to rozwój, miłość to miłość po prostu. Które nosisz w sobie na co dzień, dzięki któremu dostrzegasz piękno w drugiej osobie. To zaufanie, bez którego większość rzeczy traci sens. Bez którego w związkach fundamentem jest seks. Bez którego każdy staje się pusty, uwierz. Porównywalny do wszystkiego, bo dzięki temu wszystko czujesz. To odpowiedzialność za swoje życie i za życie bliskich. To wartość, dzięki której stajesz się lepszy dla innych. Ona jest wszystkim, jeśli poświęcasz się czemuś bez reszty. Znajdujesz sens w tym, w czym inni gubią się bez przerwy. Potrafisz wieść w tym prym, bo chcesz ją przeżyć. A jeśli chcesz, to musisz wierzyć. Ja wierzyłem zanim odczułem to, co człowiek czuje, kiedy ją naprawdę traci, wiesz. Miłość to przyjaźń. Przyjaźń to miłość. Miłość to życie. A życie to wszystko, co mam. Miłość to przyjaźń. Przyjaźń to miłość. Miłość to życie. A życie to wszystko, co mam.